الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كدرس من شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى تفكيا katika kipengee cha 40 قال المؤلف رحمه الله والرجم حق يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى الله سبحانه وتعالى حرم أشياء في الأعراض وفي المعاملات وغير ذلك الله سبحانه وتعالى أمي حرمي شبيت تهشيما أعراض pia katika miamala biashara na mengineo katika miamalat wa hizi muharramat tanqasimu ila aqsam na mambo yaliharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala yana vigawanyo muharramat kaba'ir yako katika yale yaliyoharamishwa ni katika madhambi makubwa wa muharramat saghair na kuna yale yaliyoharamishwa ambayo ni katika madhambi madogo thumma hiya min haythu al-uquba ala man irtakabaha tanqasimu ila thalathati aqsam kisha iqab na adhabu anayotiwa anayefanya dhambi hizi na adhabu anayoipata mwenye kufanya dhambi hizi tulizozitaja pia uquba imegawanyika vigawanyo vitatu alqismu alawwal muharramat wadaa Allah laha uqubat muhaddada kuna yale ambayo ni haramu Allah subhanahu wa ta'ala ameyawekea عذاب معلوم كما عقاب معلوم وادب yake mwenye kufanya hivi afanywe hivi وهي ما تسمى بالحدود na hizi ndio zinazojulikana kama hudud سميت حدودا من الحد وهو المنع متو حدودا تكمان neno الحد nao ni kuzuia المنع لأن هذه العقوبات تمنع من الوقوع في هذه المعاصي وسبب عقاب كما هذه الله سبحانه وتعالى لزوزيوكا ni sababu ya kumzuia mtu kutokamana na kuvama katika maasi والقسم الثاني محرمات لم يضع الله لم يضع الله لها حدودا كنا kigawanyo cha yale ambao ni haramu lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka hadd walakin fiha ta'zir kindani yake kuna ta'zir wa huwa mawkulun ila ijtihadi wali al-amr bima yarahu radian anha na hiya regesho kwa kiongozi wa Kiislamu kwa hivyo yeye ndio ataangalia njia ya kufanya watu wakomeke kutokana na jambo kama hilo. Wa huwa ma yusamma bit-ta'zir wa huwa at-ta'dib yajulikana kama jina la at-ta'zir ama at-ta'dib kutiwa adabu. Kwa mfano mtu akojua barabarani. Kuna hadhi ya mtu akojua barabarani? Hakuna. Lakini kiongozi akasema anayekojua barabarani nampiga viboko tano. Pana. Hii itaitwa ni ta'zir. shiko bwana mmoja akojua barabarani kapigwa viboko vitano, siku nyingine utakojolewa utatafuta vyoo viliko kwenda vyoo. والقسم الثالث ما لم يكن فيه حد ولا تعزير من المحرمات. هنا الحرام ambayo hayana hadd wala ta'zir. وانما فيه وعيد وغضب ولعنة ونار. لكن kuna hadithi zimekuja na makamio makali na ghadhabu na laana na moto. وغير ذلك من انواع الوعيد. Na wa'id na makamio yako aina nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam utaja. Fa akli riba wal qimar wa ghairi dhalika, hadha fihi wa'idun shadid, kama kula riba, cheza kamari na mfano wake kama haya mambo ya haramu, kuna makamio makali. Yardau man fi qalbihi iman, yule mwenye iman katika moyo wake hukomeka na kujizuia kutoka maana kuingia katika mambo ya haram kama haya, akisikia zile laana na ghadhab zilizotajwa pale na moto ye mwenyewe yaacha. Wa man kana laysa fi qalbihi iman au kana dha'ifa al-iman fa inna amamahu hisaban wa 'iqaban fil akhirah, ama yule ambaye hana imani katika moyo wake ama imani yake ni dhaifu, ajue kitu kimoja, kuna hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu kesho akhira. فالله جل وعلا حرم هذه المحرمات. الله محرميشا هي تلوفتاجة كتك مامو يا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. Hii hadithi ni dalili ya wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala waharrama ashiyaa fala tantahikuha, ameharamisha mambo msiyafaramia na kuyafuata na kuanza kuyafanya. Wa min hadhi alhudud, na katika haddi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka, haddu zina, ni haddi ya mzinifu. والزنا هو فعل الفاحشة في فرج لا يحل له, هذا هو الزنا. زنا ni mtu kufanya uchafu katika tupu ambayo si halali yake, hii ndio zina. فعل الفاحشة في الفروج التي حرمها الله إلا بالعقد الشرعي الصحيح. زنا kufanya uchafu katika tupu ambazo ameziharamishia Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa aqd ya kisheria sahihi. Qala ta'ala walladhina hum li furujihim hafidhuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun, ay al mujawizuna min al halal ila al haram, mwenye kupita nje hapo, nje ya mulku al-yamin na nje ya ndoa, basi huyu ametupa mipaka na kuiwacha halali na kuelekea katika nini haram. Faman waqa'a fi zina fa huwa ala qismayn, anaitumbukia katika zina katika viwango vingapi? Viwili. Imma an yakuna bikran lam yasbiq lahu أن وطئ امرأته في نكاح صحيح يعفه, فهذا هو البكر. بكر ni yule ambaye hajawahi kuoa akamuingilia mke wake katika nikah sahihi ambayo itamzuia kutokana na uchafu, ikawa hajawahi kufanya nini, kuoa kabisa. وهذا عقوبته أن يجلد 100 جلدة, na huyo adhabu yake ni kupigwa مجلدي 100. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. آية كواز والعياذ بالله أشابوا مجلدي 100. ولا سيوني هرما ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله سيمكو كويولي نفلاني نمجوا چاپا ikiwa serikali ni ya Kiislamu chapo kisawasawa mbele za watu watu waone si tena kisirisiri a mbele za watu wamjue yule fulani watandikwa aka wajaa fi sunnati sahihati annahu yugharrabu yani yub'adu 'an al-balad alladhi marasa al-fahishata fihi ila baladin akhar nimekuja katika sunna sahihi kuwa mtu kama huyu anapochapwa ile mijededi anaochapwa 100 kisha iwawe kwa mbali kabisa na ile sehemu ambayo alifanyia kile kitendo chake kiovu. Kwa mfano alikuwa kwa Mombasa apeleke zake Nairobi akae huko mwaka taghribi am limuddati am mwaka mzima kae huko kisha ndo arudi. Qala sallallahu alayhi wasallam al-bikru bil-bikri jaldu 100 وتغريب عام فثبت التغريب بالسنة هي تغريب كثبوت كتك سنة وأما الجلد فهو ثابت بالقرآن جابوا مجلدي كوازي كتك القرآن وقد أجمع العلماء على الجلد كإجماعي ونوفيونك وبكري وبيبوا مجلدي وجمهورهم أيضا على التغريب وهذا في حد البكر من جمهور العلماء وكان في تغريب نكتك أداب يولي علي زيني أكي وبالني بكر كيف في أولمية تغريشو أي كون بالك بسنوات وهذا في حد من البكر. أما الثيب وهو الذي سبق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح وعرف قدر الأعراض وحرمة الأعراض فهذا يرجم بالحجارة حتى الموت حتى يموت. أما يولي أمباي أشتنغلية كووا كمينجلية مكيوك كنكاح صحيحي أكجوا قدر يهشيما يمتو نعرضياك جوا حرام وكوينجلية عرضي منزاكو انتو كما هويو akifanya uzinifu atapigwa kwa mawe mpaka auawe. Wa hadha thabitun bil Qur'an alladhi nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu, na hii ipo katika Qur'an imefutwa mansukh lafdhi yake lakini hukmu iko. Kama qala Umar radiyallahu anhu ala minbar ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qala nazalat ayatul rajm fawa'aynaha wa hafidhnaha ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشوك آية رجم يكون بيجي ماوي مزينيفو أمباي أشينجيا كتكندوه حتى كما مكيو يلي مواجه كين مادام أشينجيا كتكندوه هايتو بكر سيما إلي آية تكييليوا تكييفادي نمتوم صلى الله عليه وسلم ألي بيجي ماوي والي والي وبتكانا تندو كما هي. وأخشى إن طال بالناس زمان نميمي عمر سيمنا ناتشا نكوغوبا كوا إكي وزاما زتبيتا كواتو أن يقولوا وسيمي ما نجد الرجم في كتاب الله هتواني كبيبوا ماوي كتكتاب شاء الله سبحانه وتعالى قال ألا إنه في كتاب الله بل إكيبو كتكتاب شاء الله سبحانه وتعالى إيبو يشير إلى قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نهي آية إمفوت لفظياك لكن حكمياك إمبكي فيه. هذا قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه. إن قرآن بمفوت لفظياك كبكي حكمياك. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالرجم. Na Mtume sallama alifanya rajm na akamrisha watu wafanye rajm. Wa ajma'a al-muslimuna ala dhalika wa lam yukhalif fihi illa ahlul bid'ah alladhina la yu'taddu bi khilafihim kal khawarij. Na kwa ijma'i wa Islam hakuna aliyekhalifu katika hili isipokuwa watu wa bid'ah ambao kauli zao hazisabiki katika ijma'. Haziwezi kukhalifu ijma' kama walivyofanya nani khawarij. فالرجم ثابت بالكتاب والسنة القولية والعملية. فإذا رجم إمثبوت كتك قرآن نسنة يقول نفتند وبالإجماع بلك وإجماع. فمن أنكره فهو كافر يؤتي أن يكنوش رجم فسيوم كفور لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. سابق كذبش كواك يتكوى من كذبشيران الله سبحانه وتعالى متمواك ما إجماع يا وإسلاموت. فالرجم ثابت لا مجال للكلام فيه. هي رجم إما ثبوت هكون نفاسي كزموم زابا تارش ثبوت هنا كزموم زما زموم زو كما يبي ميجي حزب يكون بيه مشافون واكيل مشافون بيه ني هيفي سيو سما يبي hapa hakuna njia nyingine, rajmu tu. Waweza kusema kwa sababu siku hizi watu watasema maadamu kuna serikali ya Kiislamu inaweza kufanya ili jambo fanya. Walihadha nassa alayhi una faqal ar-rajmu haqqun hadha min aqidati ahli sunnati wal jamaa raddan ala al-mubtadi'ati alladhina yunkiruna ar-rajma min ghairi ilmin. Tizama hapa ametaja katika kitabu cha aqida ar-rajmu haqq sawa ndio aqida ahli sunnati wal jamaa kuwarudi wale mubtadi'a ambao wakanusha ar-rajm kwa mawe kwa yule aliyeoa dizini bila ya ilmu wa min ghairi basiratin li jahlin bila ya ilmu kwa ajili ya ujinga waliokuwa nao wa tatafulihim ala al-ilm. Tatafful ni kama gate crasher, unajua gate crasher hakualikwa anaingia. Sasa hii miji hizbi miji dude dude hii miji bidhi miji tu bidha hii huwa ufanya tatafful katika nini, milango ya ilmu. Utakuta mtu hana kabisa nasib katika ilmu, la min qarib wala min ba'id, lakini mashaallah mufti mkubwa kabisa, bali waweza kuweka kipindi aswa katoa fatwa. Wa ajhalu an-nas, mtu mjinga kabisa katika watu wote, aljarib fil fatwa, mtu ambaye ana ujasiri wa kutoa fatwa. Tamkuta hii haramu, hii halaika, kuna khilaf, kitaka hii kitaka hii, sio kuna khilafu, kitaka hii kitaka hii, chagua ile ambayo wewe unapenda katika moyo wako, unaona unayopenda chagua. واعتمادهم على عقولهم وافكارهم. سما sisi tumekomboa akili zetu, tumefungua akili zetu. Komboa akili zenu kutoka kwa nani? Kwa watu wote kasuru Qardhawi, miji hizbi Qardhawi, mtu kama kina Qardhawi Qardhawi au Tantawi si nini, wi ukisikia wi wewe ogopa. Ukisikia nani wi kama vile Saudi ukisikia Qarni si nani Qarni ogopa, funga breki na shika hand brake, kisha utizame mwanzo anazungumza nani. Sasa utakuta mahizbi wao akili zao mashallah zimfunguka kwa kila kitu ambacho ni haki kukihalifu, lakini katika batil wanaoifuata akili zao zimefungika hazifunguki. Alafu wamfungulia nani akili yako, utaingia vumbi. Fungua tu akili yako tu hivi, bicho lako walikatwa, fungua akili yako, itajaa vumbi na mtanga na tope ndani yake. Usikubali maneno hayo kabisa, atifungua akili yako nimfungulie nani, mjazajaze uji wenu wa vumbi huko ndani. Bakia vile vile kama walivyokuwa salafu salih radhiallahu ta'ala alayhi, kama wanavyozungumza maulama wetu wa sunna, namsema Sheikh al-Fauzan, wao wategemea akili zao na fikra zao. Ha ulai la yu'taddu bihim, au ata washughulikiwi, wala yundaru ila aqwalihim, wala qawli zao hazitizamwi. Rubbama yati jahilun yadda'i al-ma'rifata wal-bahtha wa yaqul hadhihi fiha khilafun. Takuta jitu ambalo halina elimu, jahil ladai lina ma'rifa ya ilmu na bahth, akwambia hili suala lina khilafu, kuwa rajmu iko ama hakuna, kuna khilafu baina ulama, akwambia maneno kama haya. Fayuqalu lahu wa hal kullu khilafin yu'taddu bihi, kila khilafu basi yashughulikiwa kuwa kuna khilafu yahesabika. Hunaka khilafatun mulghatun la yu'taddu biha, kuna khilafu nyingine ambazo hazizingatiwi kabisa. Eti mtu azungumza kuna khilafu kwa nyimbo ni halali ama ni haramu. Endelea tu, kesho kamkuta imamu mzima mfano msikitini ampiga chepeo, China amepiga jinzi isbali, pia isbali si kuna khilafu pia jisbali, juu amevaa jiguo kubwa lile, kisha avae na bling bling shingoni, akiingia dunde dunde huko vidole amevinyosha juu juu kama Mwamerika wale wahuni, kisha ingia swalisha Allahu Akbar, aswalisha, akiuliza sema kuna khilafu, hata ya mavazi ndio yavaa kuna nini khilafu, hakuna neno. Hawa ndio wataka kuwapeleka watu huko. Kisha la kushangaza ni kuwa watu hawa husema kuwa hawa masalafi yao ndio walete ikhtilafu baina ya watu. Sasa anayeleta khilafu ni yule kila kitu kuna khilafu, ama yule anayewaambia watu fuateni njia hii, njia ni hii moja. Sisi tunasema hakuna khilafu, sawa sawa ni watu wafuate nini, njia moja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subul wala tattabi'u subul, akwambia fuata njia hii ilonyooka moja peke yake, hakuna njia mbili. Mwingine akwambia hakuna neno, kuna khilafu kila kitu jamaa, kuna khilafu kila kitu katika dini wao, kuna khilafu kila kitu. Ahlul bid'ah hakadha. Maa alasaf, mujtama umekaa wasikiliza kwa makini sana watu kama hawa. Hili jambo la shangaza, urabbi wallah, jambo la shangaza sana. Ukamkuta mtu ajishughulishi na ilmu kabisa, lakini katika fatwa unjibu vizuri sana sana. Akiulizwa kaza chinja kunyoa yafaa, sema maadamu sikipara chini basi yafaa, yaani ukipunguza kiasi chini na juu kiziwacha nyingi, hiyo si chinja, hiyo nini sijui yaitwa nini, lakini yasema si chinja, hiyo si kaza. Hapo hujachinja nywele zako, nywele zako haina neno mpaka unywe kipara kabisa chini, unywe kipara kisha juu ndio ubakishe nywele, hiyo ndio imekatazwa. Ama kidogo tu hivi haina neno. Hizi fato za malava boy hizi, msisikilize hizi, nawaambia kweli, hizi fatwa za malava boy msisikilize. Si mwenye elimu mwenye kutoa fatwa kama hizi, ni mtu atakataka kunyoanywa nywele vinyozi vya ajabu ajabu atakutolea fatwa kama hizi. Nyinyi mwashangaa, wallahi hizi fatwa zote zilitolewa Ramadhani, hizi fatwa zote zilikuwa zitolewa Ramadhani. Ala alhawa mubashara, ala alhawa mubashara, uliza ujibiwe, uliza ujibiwe. Sallima baina samai wal ardh, uliza chochote baina mbingu na ardhi, ana mustaid chochote kile, na kijua sikijui mimi nitatupa tu. La yakhafun, la yakhafun wallah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam ameulizwa mangapi akasubiri wahyu uteremke kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hajui hukumu yake mpaka atakapoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hajibu. Qul la as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin, mtu ajikarifishi zaidi ya kadri Allah subhanahu wa ta'ala alimpa, wajua alhamdulillah, ujui Allah a'lam, sijui. Wala hakuna upungufu wote mtu kusema kuwa jambo fulani sina ilmu nalo. Lakini tizama, nas ma yakhafun, wallahi ma yakhafun, sallallahu alayhi wa sallam. Na mujtamaa uko nyuma ya watu kama hao, kimbilia watu kama hao, sababu fatwa ambazo zalingana na hawa ya nafsi ya mtu fulani, hizi ndio watu wanazitaka. Ama nyinyi mlofungwa akili, kiona haram haram tu, mwenye kumwona mwenye ma watu raha, watu watakusikiliza nyimbo nyimbo sema haram haram, kitu gani Wachana na watu wasikilize madebe wafanye hivyo fanye kadha. Yamrahun wa la'abun fi hadhihi ad-dunya wa la'ash. Kama mtu ambaye hana malengo katika uhai wake. Allahul musta'an. Sema Sheikh Al-Fawzan. ربما يأتي جاهل يدعي المعرفة والبحث ويقول هذه فيها خلاف فيقال له هل كل خلاف يعتد به؟ هناك خلافات ملغاة لا يعتد بها منها ذلك الخلاف كمسألة رجم وإذا سمكنا خلاف ولذلك يقول الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر فسي خلاف يويوتي تو تبانديكا تو سيكون خلاف فكي خلاف أمبو كويلي كويلي كنا مسألة بوينا خلاف بين العلماء يجولي كان نوى يجوى وليو إنجيا كتك وانجا وعلم نكتفت علم سيم تويوتي زيدنا عمرة سمامة زمون زلا ليست المسألة ادعاء الخلاف مسألة سيم تكوداي خلاف watu wa bid'a sana wapenda sana kutumia ili neno khilaf khilaf khilaf khilaf wal mas'alatu mas'alatu tahqiq wa rabt bil dalil mas'alan yatahqiqa ya kujifunga na dalili faman khalafa ad dalil fa huwa makhsumun wa la 'ibrata bi khilafihi an yakhalifu dalili huyu ameangushwa ameshindwa na hoja hata akasema nini wala hakuna zingatio hapa na nini la khilaf wala yu'taddu bihi wala shuhulikiwi mtu kama huyu wala haisabiki wallahu jalla wa ala yaqul fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila la nabqa 'ala al khilaf atubaki katika khilaf kila mtu kivyake mabakie tuwekana sawa sawa. Allah kutuambia bakini katika khilaf. Allah asema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul, rejeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kitabu chake na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Bal narji'u ila ad-dalil liqawlihi ta'ala farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. فلهذا نص المؤلف رحمه الله على مسألة الرجم مع أن الكتاب كتاب عقائد لأنه يجب اعتقاد وجوب الرجم. سببه هو المصنف رحمه الله أمتج مسألة رجم كتاب عقيدة سببني واجب ويتكيد واجب ونيني ورجم. فمن أنكره كفر يتمنك كتا رجم تكفور فهو نص على هذا فهو نص على هذا ردا على المبتدعة الذين أنكروا الرجم متاجة هذا المنينو إلي كورود مبتدعة أمباو وكنوش رجم ناكتك مسائل عقيدة يوتكنو يزغمزا مرنينج وتجيها كوا وتفات وتوبيدع فلاني ومخاليفك مسألة كمان kila ukizungumza masala utapata kuwa wako katika watu wa bid'a katika masaili ya aqida ambayo wamekhalifu. Alafu katika kujitetea almas'ala mukhtalafun fiha, masala kuna ikhtilaf baina alulama wa kumbiya, ikhtilaf hawaishi katika hayo. Na hii ndio silaha kubwa mara nyingi hutumia bid'ah. Aina neno kuna khilaf yeye atakaomnyamazia katika ile batil aliyokuwa nayo. Yako masuala ambayo kuna khilaf baina ulama yajulikana. Lakini wewe ukhalifu katika aqida kisha useme kuna khilaf? La wallah. La wallah. Na mtu yote anayemnyamazia mwenzake aliye katika batil fa huwa ghashun wa man ghashana falaysa minna, anayetufanyia ghushi si katika sisi. Hapo kikana mtu wa bid'a na umwambii kwa yuko katika bid'a na anajitakidi ni uchafu, ni uovu, basi wewe ni ghashash. Wa man ghashana falaysa minna, ya ikhwani, wallahi ghushi katika tembe za mchele, tembe za ngano na mtama. Mtume wa sallam asema man ghashana falaysa minna. Kif mtu akamfanyia ndugu yake Muislamu ghushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hadha min babi aula an yuqalu lahu laysa minna, huyo min babi aula, ambiwezi katika sisi. Kif wa mwanamtu mzushi wasema hakuna neno, nakaa na wewe hakuna neno, ikiwa ni katika ibadhia, ikiwa ni katika sufia, ikiwa ni katika rafidha, ikiwa ni katika kadha, kisha ukatoa hoja duni duni pesa nane ambazo hazina dalili la katika Qur'an wala sunna Mtume sallam. Ukamwona mtu akwambia mbona umwambie leo katika batil, akwambia sikutumwa mimi na Allah kuja hapa kuwakosoa watu. Nani aliyetumwa na Allah kuja kukosoa watu? Ni wajibu wako Allah subhanahu wa ta'ala akwambia kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Kwa hivyo munkar wa aina yote ni wajibu juu yako kama Muislamu, fanya nini? Ukataze, si kuchagua. Kuchagua munkar huu na ukataza huu, si ukataze. Basi na ule pia mwingine usi ukataze, kisha useme mimi sikutumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah kuja kukataza munkar. Rahmakallah. Lakini utaona hawa ambao hawakutumwa wasemavyo wao kuja kukataza watu na kuja kuwaingilia watu kama wanavyosema, wakiwazungumza masalafi, Allahu akbar, utashangaa mtu aweza kutikisa ile mimbari ile, wamwona yeye mwenyewe mwili wake utetemeka kama na kitambi kikubwa hivi, kitambi cha lewa lewa hivi tu nini. Hawa yeye juzi alivyoambiwa mbona huwazungumzi watu wa bid'a, asema mimi sikutumwa kuja kuzungumza watu, na hao wanaozungumza si watu, hawa si watu, watu ni watu wa bid'a, lakini watu wa sunna si watu, waweza kuzungumza wanavyotaka wao. Na'udhu billah min ad-dhalal walhamdulillah alladhi afana mimma ibtalahum bihi sallallahu alafiya walhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah. Wallahi ahli sunnah kutembea katika nuri adilla za qala Allah wa qala rasuluhu na fahamu ya salaf salih radhiyallahu ta'ala alayhi. Ama ahlul bid'a fi ama wallah, law kama utaona ammi katika ahli sunna as-salafiyin aweza kusimama gwiji la bid'a likasimama upande wa pili likanyamazishwa na mtu ammi tu kamuuliza swali dogo tu, wajua hivi hapa jibu hapa, akaruka huku akaruka kule mwisho kimya, kuna jawabu. Sasa ni neema Allah akikujalia katika sunna ni kwa kila jambo lako unalifanya una jawabu lake katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa salafu salih. Hapa kuna hili jambo muhimu, ufahamu wa salafu salih. Hapa ndio wanapopakimbia ahlul bid'ah, kwa sababu yeye ataka Qur'ani atoe aya aifahamu kwa kichwa chake, lile pipa alilokuwa nalo katika kichwa chake ndio afahamu Qur'ani na sunna kwa pipa kama lile, kisha kwambia ndio anasema nini, fungueni akili zenu. Nakwambia ukifungua akili yako itaingia vumbi, itaingia tope. Ndio pale unaweza kumwona mtu yazungumza ukashindwa humu ana akili ama na uji wa wimbi. Ni binadamu yeye pia. Kwambia mimi akili yangu nilifungua, ndio shida uliokuwa nayo. Ulipoifungua ile akili yako ukaiacha kwenye hewa waziwazi hivi, ikawa kila uchafu unaopita ufanya nini? Waingia ndani yake. Chunga, usifanye hivyo. Sisi hatufungui akili zetu hivi. Sisi tuamini wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri, matuna khiyari hatuna khiari sisi kwa amri ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunasema sam'an wa ta'atan. Allah ameamrisha ala al-ayn wa ar-ras. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha ala al-ayn wa ar-ras kwa fahamu ya salaf. Na biidhnillahi ta'ala hatuwezi kupotea maadamu tutembea katika nuru kama hiyo. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lan nadhilla biidhnillahi ta'ala. Arhamukallah. Kupotea kwanza wapi? Kwanza pale ambapo waambiwa qala al-Imam Malik, wasema hum rijal wa nahnu rijal. Qala al-Imam Shafi'i, hum rijal wa nahnu rijal. Hum rijal wa anta dhakar. Wale walikuwa waume, fuhulu rijal. Ama mimi na wewe tuna alama ya uume. Lakini hatujakuwa waume, usijisifu hapa. Una vijinyonyoa bado vya rangi ya njano, wataka kuruka utavundika mbavu wewe. Waruka enda wapi? Hata mbao hujamea utakuruka. Nyasi ziko chini ya mtende pia zajifurisha furisha na kujifutua futua, kuwa mimi pia nimo. Hata waonekana na huo mtende. Na jamani, Allahu musta'an. Almuhim, haya tuwaelekeza kwa ahlul bid'a, irba'u ala anfusikum, lazima uregee kwao hao miti tuliwataja, ulamaa salaf, sababu wao ndio walikuwa na ufahamu wa sawa sawa, waliofahamu Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Nakafi bi hadha alqadr, wallahu almusta'an. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana على السنة حتى نلقاه وهو راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.